ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तस्यैव हेतो प्रायते तको विदो न लभ्यते यद् भ्रमतामु प्रियदः तल्लभ्यते दुःखवद् अन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। अनुवाद देवार्षि नारद इनके शिष्य व्यासदेव को कहते हैं, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले है, उन्हों चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विवरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, या तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार हमारे न छनने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। रीति तात्पर्य दूसरा माइक गिर जा रहा है। तात्पर्य प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार उद्योग आर्थिक विकास राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं। एको बंद कर दो जरा सा, थैंक यू। और आपका सेल फोन भी बंद कर दीजिए। तो कुछ लोग सबके पास मोबाइल फोन है, सब जरा सा उसको निकाल के बंद कर दो। तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत है, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ है। सब पीछे सब आवाज सुन रहे हैं, काफी है क्या? और ये भी बात नहीं सुन रही क्योंकि मुझको उत्तर नहीं देता। हाँ ठीक है। और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोगों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने चंद्रमा है वहां पर, हमारी बात सुन रहे हैं चंद्रदेव, आना निषेध है पुण्य के बिना। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों की उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है। लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए, उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही सार्थक है। हमें बार बार इस श्लोक और इस तात्पर्य का पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे जीवन की दिशा निर्दिष्ट होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग इस भौतिक संसार दिशाहीन है। मतलब किस लिए हम है इस संसार में और हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में ज्यादातर लोग का कुछ भी जानकारी नहीं है कि जीवन का उद्देश्य होने चाहिए। तो इसके बारे में भी लोग तो नहीं सोचते क्या है, तो सब जन्म लेते हैं और जिस देश में जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं तो लोग उसी देश उसी संस्कृति में जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो छोटे बच्चे सोचते तो यही है जीवन। तो यदि मुसलमान का परिवार में जन्म लेते सोचते मैं मुसलमान हूं, और यदि हिंदू का कुल में जन्म लेते सोचते मैं हिंदू हूं। लेकिन वास्तव सत्य क्या है इसके बारे में बहुत कम लोग अनुसंधान करते हैं। तो इस श्लोक में देवर्षि नारद भगवान व्यास को उपदेश देते हैं। ये विचित्र है नहीं, जो व्यास जो सबके गुरु है वे देवर्षि नारद से उपदेश सुनते। तो क्या हो रहा है, जो सबको उपदेश देने वाला है, क्यों दूसरे से उपदेश सुनेंगे। तो व्यास त्रिकाल गया है, सब कुछ जानते हैं, सब विषय के बारे में सब कुछ जानते हैं। त्रिकाल में भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल में, परंतु इस लीला में कि व्यास अज्ञानी जैसे अभिनय करते, इससे जैसे अर्जुन भी जो भगवान के नित्य संगी है, भगवान कृष्ण के नित्य संगी है, तो अर्जुन तो कभी भी मोहित नहीं हो सकते, परंतु लीला में वो अभिनय होते भगवान की लीला शक्ति से, जिससे अर्जुन विमोहित है, व्यास विमोहित है, जिससे हम जैसे पतित जीवों को उनके चरित्र से हमको उपदेश देते हैं कि श्रेष्ठ वरिष्ठ लोगों का भी गुरु आश्रय लेना है। तो नारद मुनि इस श्लोक में इस उपदेश देते हैं, इस अध्याय में बहुत बहुत मौलिक और महत्वपूर्ण उपदेश है। तो इस श्लोक में ये उपदेश है कि या इससे हम समझ सकते हैं कि केवल मनुष्य जाति में नहीं, सब प्राणी जो है इस भौतिक संसार में, ब्रह्मा लोक लेकर पाताल तक बहुत प्रकार की स्थितियां हैं इस भौतिक संसार में, परंतु सभी स्थिति में सभी जीव प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए और दुख से बचने, परंतु नारद मुनि कहते हैं कि हमारा पूर्वकृत कर्म फल से हम कुछ सुख मिलते कुछ दुख मिलते, और सुख प्राप्त करने के बाद दुख मिलना है और दुख मिलने के बाद सुख प्राप्ति होती है, परंतु हमारा ये प्रयास करना चाहिए जिससे हम इस सब मायिक तथा कथित सुख और वास्तव दुख से मुक्त हो सकते, जिससे हम उस स्थिति में स्थित हो सकते जिसमें तथाकथित सुख खोजना और दुख प्राप्त करना, तो ये दो स्तर से हम मुक्त हो सकते। परस्थास्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार के परे एक स्थिति है जिसका नाम है वैकुंठ। भगवद गीता में वो वैकुंठ शब्द नहीं आते है, इस भागवतम में आते है। वो वैकुंठ जगत है जो इस भौतिक संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय सुख दुख के परे है। तो वो धाम जाना है, उसके बारे में पता प्राप्त करना और वहां जाने के लिए प्रयास करना, वो मनुष्य जीवन का वास्तव उद्देश्य है। तो वो हमारी दिशा होनी चाहिए। सुख दुख मिलते, हम कभी कभी सुखी होते कभी कभी दुखी होते। सुख क्या है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, सामान्यतः लोग सोचते कि और ये सही है शास्त्र के अनुसार, हम पता मिलते कि पुण्य कर्म करने से लोग स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग सुख प्राप्त करने के पश्चात इस पृथ्वी लोक में वापस आते हैं और उच्च कुल में जन्म लेते हैं और अवसर मिलते है धनी होना। तो सब लोग प्रयास करते हैं धनी होने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, लेकिन हे कुछ लोग जो कुछ भी प्रयास नहीं करके भी तो खाली धनी परिवार में जन्म लेने से तो धनी होते, तो कैसे कैसे कुछ लोग तो झोपड़पट्टी में जन्म लेते और कुछ लोग तो महान मंजिल में जन्म लेते। तो पूर्व कृत कर्म फल के अनुसार इसको समझना चाहिए। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत जो बुद्धिमान और शिक्षित है ऐसे लोग उस प्रकार की स्थिति मिलती है उनके पूर्व जन्मों का पुण्य फल से, और श्री सौंदर्य शारीरिक सौंदर्य वो भी पुण्य फल पुण्य कर्म का फल। और ऐसे लोग समझते कि लोग जो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री प्राप्त होते ऐसे लोग सुखी है, और जो गरीब है नीच जाति में जन्म लेते। लेकिन आजकल ऐसा कहना नीच जाति वो न्याय के विरुद्ध है, लेकिन ऐसा है कि उच्च जाति भी है और नीच जाति भी है। तो नीच जाति में जन्म लेना और वो शरीर जिसमें कुछ सुंदरता नहीं है, तो अगर किसी का चेहरा तो एक सुआ का चेहरा जैसे है तो वो पाप कर्म का फल ही है। और जो बुद्धिमान नहीं है तो स्कूल जाके भी तो कुछ भी नहीं सीखते। तो ऐसे लोग तो पाप फल भोगते हम ऐसे समझते। लेकिन वास्तव में एकदम पापी अवस्था में भी लोग कुछ ना कुछ सुख मिलते। बहुत बड़ा पाप करने का फल से एक जीव सुअर का शरीर धारण करते, लेकिन सुअर तो छाती खाने से बहुत सुख मिलते। कितना अच्छा है थज्जा नष्ट गरम। पुणे में लगता है आप नहीं देखते ये सब आधुनिक प्रगत शहर, तो देहात में आज तक ये सब देखते हैं। लेकिन अभी योजना है पूरा भारत में सबका पक्का टॉयलेट बनाना है, तो सब सुअर क्या करेंगे, तो सुअर का हड़ताल करना पड़ेगा। हम कैसे, ये हमारा परंपरा है, हमारा हक है। फ्रेश थर्टी का ना हा रोज तो बहुत आप देखिए। और सुअर जो है तो मनुष्यों जाते चिंतित नहीं है, तो अच्छा हो सुअर। लेकिन एक दिन आएगा जिसमें वो कसाई वाला आएगा वो सुअर का सुंदर गला कटने के लिए, और वो क्या सुख है। वो जो सोचते ये बहुत सुख है बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही सोचते वो तामसिक सुख है, वो वास्तव सुख नहीं। वो सुख का अनुभव होते हुए भी वो सुख नहीं हो सकते, क्योंकि जीव जो आध्यात्मिक है जो सच्चिदानंदमय है वो जीव का वास्तव सुख है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो वो अनुभूति के मैं सुखी हूं इस भौतिक संसार में वो मायक है, वो वास्तव सुख नहीं है। तो जो बुद्धिमान है, लोग जो बुद्धिमान है उनको विचार करना पड़ेगा। तो इस संसार में क्या है, मैं अभी मनुष्य शरीर धारण करता हूं, इसके पहले कितने शरीर धारण किया था और इसके बाद और कितना होंगे, क्या सुख है इस भौतिक संसार में। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, यही हमारा हाल है। तो जो बुद्धिमान है उनके लिए वो धाम जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख नहीं, दुख दुख सुख नहीं है, दुख नहीं होते, जिसमें वो सुख जो है मायक नहीं है, वास्तव है, पूर्ण है, शुद्ध है, वो कृष्ण भक्ति सुख है। तो इस भौतिक संसार में वो सभी जीव सुख और दुख मिलते हैं, परंतु इस भौतिक संसार में सुख तथाकथित सुख का आधार है दुख, अर्थात दुख जो है इस भौतिक संसार में वो दुखी है, लेकिन सुख भी जो सुख का नाम में चलते वो भी दुख है। परंतु वैकुंठ में कुछ भी दुख नहीं है। हम कभी कभी सुनते हैं कि राजवासियों विरह दुख से, कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं करने से विरह दुख अनुभव करते, परंतु आध्यात्मिक जगत में जैसे इस भौतिक संसार में सुख और दुख दोनों दुख है, तो वो आध्यात्मिक जगत में सुख और दुख दोनों परम आनंद है। तो बुद्धिमान होना चाहिए। तो सब लोग एक ही अवस्था में है, बहुत कम लोग, विशेषकर इस कल युग में बहुत कम लोग प्रयास करते हैं उस गति प्राप्त करने के लिए, उस गति प्राप्त करने जिससे हम और भी ब्रह्मलोक जाना पाताल जाना, ब्रह्मलोक जाना पाताल जाना, बीच में कभी कभी पृथ्वी पर आना, कभी अतल सुतल वितल तलातल, ये सब लोग हम बार बार जाते हैं, तो जिससे हम ब्रह्मांड का भ्रमण से मुक्त होंगे। बहुत कम लोग इस प्रकार का चिंतन करते हैं, ज्यादा लोग जो है तो जन्म लेते हैं, बड़ा होते हैं, कुछ काम करते हैं और कुछ दिन के बाद गुर्जा होते हैं, और उनकी पूरे जीवन में तो एक बार भी उनका मन में जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या है इस भौतिक संसार, दुख सुख क्या है, हमें भगवान का धाम जाना है, ज्यादा लोग का मन में इस प्रकार का चिंतन एक बार भी नहीं आता। खस इस आधुनिक जमाने में जो विशेषकर जो ज्यादा शिक्षित है उनके मन में इस प्रकार का प्रश्न कभी भी नहीं आता। आधुनिक तथा कथित शिक्षण से लोग तो और बड़ा मूर्ख बन जाते, क्योंकि वास्तव वास्तव बुद्धि है इस प्रकार पूछना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाता हूं, इस भौतिक संसार में हम जितने में भी प्रयास करते सुख प्राप्त करने के लिए, फिर भी हम दुख मिलते, तो हमें क्या करना है, क्या समाधान है इस स्थिति के लिए? तो इस प्रकार का प्रश्न कस ज्यादा शिक्षित लोग का मन में तो कभी नहीं आते, क्योंकि उनकी उद्देश्य है पैसा पैसा, मैं बड़ा होऊंगा, मैं सीईओ होऊंगा, मैं अच्छा जॉब मिलूंगा, मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, फिर शराब पीना है और बड़ा अपार्टमेंट में निवास करना है, तो ये मेरा जीवन तो पूरा हो गया, सक्सेसफुल हो गया हूं, मैं सक्सेस हूं। सक्सेस क्या है? तो आज का बड़ा सक्सेस तो कल मर जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा, आज का राजा कल का कुत्ता, ऐसा होता है। तो लोग जब मर जाते हैं, लोग बोलते हैं तो वो चला गया चला गया, तो कहा गया? मालूम नहीं कहा गया, गया लेकिन कहा गया मालूम नहीं, क्यों मालूम नहीं? तो मुझको नहीं बताया, वो भी मालूम नहीं वो कहा गया। वो लोग जो मृत्यु सब मृत्युमुखी है, लेकिन लोग जो बीमार से थोड़े दिन के बाद मर जाएंगे, तो ऐसे लोग से अगर हम पूछेंगे वो कहा जाएगा तो नहीं मालूम, या बोलते मैं स्वर्ग जाऊंगा, हम पेपर में देखते स्वर्ग गया है, स्वर्ग प्राप्त हो गया, ऐसे लेख है, और एक गुर्जा हो गया आदमी का फोटो डालना है, तो क्या सब लोग स्वर्ग जाते हैं? क्योंकि पेपर में वो लेख है स्वर्ग गया है, इसलिए क्या तो इंद्रदेव का स्वागत करना है, ओ, ओ उसका नाम पेपर में है, ठीक है उसको आने दो, ऐसा नहीं होता, खाली आशा से ही स्वर्ग जाना नहीं होता। और खस इस आधुनिक जमाने में ज्यादा लोग तो सीधे दूसरा तरफ जाते, यमराज के पास जाते, यम के अतिथि होने के लिए, क्योंकि लोग तो नहीं जानते क्या है, क्या आध्यात्मिक परमात्मिक जीवन का अनुसंधान करना वो बहुत बड़ी बात है। तो आजकल लोग नहीं जानते पुण्य और पाप ये दोनों में क्या अंतर है, और इसलिए तो पाप करते हैं, मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये सब नॉर्मल है। तो ज्यादा लोग तो यमराज के पास जाते हैं, स्वर्ग जाना कैसे होगा? पाप करने से स्वर्ग जाना संभव नहीं है, परंतु स्वर्ग जाकर भी कुछ वास्तव कल्याण नहीं होते। क्या है वहां पर? कुछ दिन, एक्चुअली ज्यादा दिन अफसरों के साथ नाचना है, और कुछ दिन के बाद टाइम अप, तुम्हारा समय हो गया, वापस जाओ दुनिया, और उसके बाद संघर्ष करना है, और यदि पुण्य कर्म करते हैं तो फिर स्वर्ग जाते हैं कि यहां वापस। लेकिन आजकल पूरा वातावरण में इतना पाप बुद्धि होते, इसलिए तो लोग तो पुण्य नहीं करते, पुण्य करने के लिए कोई उत्साह नहीं, लोग उत्साही है पाप करने के लिए। और आजकल वो पूरा समाज का प्रोत्साहन होते तो पाप करो, ऑमलेट खाओ। ऑमलेट वो शब्द तो नहीं था किसी भारतीय भाषा में, वो एक्चुअली फ्रेंच शब्द है जो इंग्लिश में आया था। तो आप सब जानते हैं ऑमलेट क्या है, लेकिन लगते है आपके पूर्व पुरुषों तो नहीं जानते थे, लेकिन हर एक चौक में ऑमलेट बिकना है, ऑमलेट ऑमलेट, ट्रेन में भी ऑमलेट ऑमलेट। तो ये भारत की अवस्था है, जो पुण्य भूमि थी तो बहुत प्रयास करते सबसे बड़ा पाप भूमि होना। तो श्रील प्रभुपाद जो भगवान श्री कृष्णा के विशेष प्रतिनिधि है, चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है, हमको इस ज्ञान दिए थे। और कौन देते हैं, कोई है? आप आज शायद पुणे में और कुछ सत्संग होगा, सत्संग से और ज्यादा टीवी और बहुत ज्यादा टीवी देखना होगा, लेकिन कुछ सत्संग भी होगा, लेकिन वो सब सत्संग में इस प्रकार की चर्चा होते है क्या? नहीं। श्रील प्रभुपाद हमको इस वास्तव ज्ञान दिए थे कि मनुष्य जन्म में हमारा पहला कर्तव्य है सत और असत, ये दोनों में वो अंतर जो है उसको समझना। तो इसलिए सद्गुरु के पास जाना है, सत शिक्षा लेना है और सदाचार करना है, जिससे हम सदगति प्राप्त करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद हमको सद उपाय दिया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इसके साथ भक्ति आचरण करना है और सदैव जीवन का वास्तव उद्देश्य है इस विषय पर ध्यान करना। पूरा वातावरण पूरे दुनिया में आजकल दूषित है, हवा तो दूषित है, लेकिन लोग के मानसिक प्रदूषण भी है, काम क्रोध लोभ का प्रभाव बहुत अधिक है। तो इसलिए भक्तों भी जो श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त किए हैं, तो वे भी प्रभावित हो सकते हैं। माया तो आसानी से हमको चढ़ते नहीं, तो इसलिए हमें बार बार इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि देह सुख इंद्रिय सुख में बहुत किया था और उससे क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए मुझे उस प्रकार का प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम भौतिक प्रकृति के परे वो अवस्था कृष्ण लोक वहां जाएंगे। तो इसलिए बार बार श्रील प्रभुपाद वो उपदेश जो हमको दिए थे उनके दिव्य पुस्तकों में हमें बार बार पाठ करने चाहिए। और श्रील प्रभुपाद का दिव्य संदेश जो उन्होंने मौखिक रूप से प्रवचन से हमको दिए थे, उसको बार बार सुनना है। श्रील प्रभुपाद की कथा ज्यादा अंग्रेजी में थी, हिंदी में नहीं, तो आप इस सुविधा श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पाठ करना, उससे आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये आज का चिंतन है कि स्मरण नित्यम अनित्यत्वम। श्रील प्रभुपाद कभी कभी इस श्लोक का पाठ किए थे, प्रतिपादन किए थे कि त्यज दुर्जन संसारगम भज साधु समागमम स्मरण नित्यम अनित्यत्वम कुरु पुण्य अहोरात असत्संग त्याग करो और सत्संग करो। सदैव स्मरण करो कि सब कुछ इस भौतिक संसार में अनित्य है, नाशवान है। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम संस्कृत में तो तीन शब्द में बोलना है और अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, सदैव स्मरण करो कि सब कुछ इस भौतिक संसार में अनित्य है। और कुरु पुण्य अहोरात्र, दिन रात पुण्य करो। पुण्य किस प्रकार का पुण्य? सब कुछ अनित्य है इस भौतिक संसार में, तो इस श्लोक में पुण्य का अर्थ है वो पुण्य कर्म जिससे हम परम कल्याण मिलेंगे। तो अर्थात कृष्ण भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। आप सब नियमित रूप से और प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन कीजिए और श्रील प्रभुपाद के अनमोल उपदेश जो इनकी पुस्तकें में संकलित है बार बार पाठ कीजिए। तो ये मेरा उपदेश है, वो पूर्ण उपदेश है। वो उपदेश पालन करने से आपका जीवन भक्तिमय होगा, शुद्ध होगा, पूर्ण होगा, आनंदमय होगा और इस देह त्याग करने के पश्चात आप अवसर मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के धाम जाना। तो आप स्वयं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पाठ कीजिए और प्रयास कीजिए दूसरों को ये ज्ञान प्रदान करना। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम अनार्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम। तो नारद मुनि का उपदेश के अनुसार व्यासदेव इस श्रीमद् भगवत ने रचना की जिससे अज्ञानी लोग जो इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर कष्ट भोग करते हैं, ऐसे मूर्ख बुद्धिहीन दुखी भाग्यहीन लोग के लिए व्यास देव ने इस श्रीमद् भागवत रचना की जिससे वे समझ सकते हैं कि सभी प्रकार का दुख जो इस भौतिक संसार में सर्वत्र है उससे उपशम बचना है अधोक्षज अर्थात कृष्णा की भक्ति करने से। हरे कृष्णा। खुद तभी दुखी है कुत्ते का आवाज सुनने से हमें ऐसे सोचना है कि मैं उसी अवस्था में था। तो हम भी कुत्ता था और शायद वो अभी कुत्ता है तो पहला जन्म में हमको हटा दे। हरी बोल नहीं बोल सकते क्योंकि कुत्ते है आप मनुष्य या नारी है तो आप नर नारियों का हरे कृष्ण बोलने। यदि हम हरे कृष्ण नहीं कहेंगे तो अगले जन्म में हम अवसर मिलेंगे कुत्ते का ऐसे आवाज करना। हरे कृष्ण। शायद वो बात सुन के वो शोक करते है कि क्या पिछले जन्म में कृष्ण भक्ति नहीं किया इसलिए कुत्ते का शरीर मिला हूं। लेकिन शायद वो भूखी है इसलिए ऐसे आवाज करते है। कुत्ते का इतना उच्च विचार नहीं होता। हरे कृष्णा।